Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri ongi etorri euskal irratietan, gure bazterrak emanaldian. Lezo herirat joanen gira laugarren aldikotz egun, laguntzaile eta gidari dugula Joseba Aurkenerena. Eta Lezo, jatanik aipatu dugu, biztanda, nolazpeitu mugako herri bat dugu eskualerian, Irun, Oiartzun eta Pasaia lehen oso diturarik, Raizkibeleko mendi kasko hori gainan du. Portu bat, historian importantzia handia ukanduena, baina Espainiak kudeatzen dio egun portua eta itxasotik eta nolazpeitu uretarik bere izia dugu bezala Lezo. Egun besterik gabe, joanen gira, baino den aldian horretaraz dezagun, beraz, ibili girela solasaldietan Fernando Intxaurrandietarekin, eta egun karikarat, joanen gira berriz, euri eguna ginoen, janen duzu ez dela estakuru bat ostatutan denbora pasatzeko, baina joanen gira berriz ostatu bat etarat, baina halere. Bertute handirekin ebiliko gira kale nagusian, beti bezala karika nagusiak hor herri guzietan herriko historioan unazpet biltzen baitu. Egun dere molde berezi batez gutzatuko dugu pertsonai bat, Ziburun eta Ipar Eskualerian biziki ezaguna izan dena Mark Legaz, abertzale mugimenduaren sustatzaile bigarren munduko gerralatik landa, pertsonai bat ez dute denek estimatu, doin bat anarkista pixka bat trufaria zen gure haute txietaz eta biztan da ez dute bat ere maitatu horiek. Mainan, nolazpeit sentimendu berezi batek lotzen duena eskual nortasunari eta bereziki Lezo herriari. Lezo herrian bizi izan baita Mark Legaz eta hori funtsian Josebak berak aipatuko dauku eta berak egintuen teksto bat Lezori buruz berak itzuri duena aipatuko dauku. Horra egungo menuan eta beraz, biliko gira plazan hor herriko plaza eder bat baita biztanda Lezoko plaza, plaza nagusiek guziak bezala izan hori dute lakoan. Beraz, plaza nagusian sartzen gira Josebarekin eta sartuko gira ere Elizan. Eliza, bazilika bat dezela, toki kontsekatu berezi bat, eta Kristo xuri eta hileri gabeko batekin, hori arras berezia da. Polonian beste bat bezik ez dela holakoa, aipatu izan dugu jadanik, baina, guazen Josebak gidatzen gaituela, Lezoko, nolehan, plaza nagusian azkenean. Joseba, hemen gira, beraz, nolehan Lezoko bihotz erdian. Ikusten da, udaletxea, etxe ospetsu batzu, plaza harriz, zola harriztatu lauzez egin oso edarat, Eliza parean, orduan, Lezo egiazko Euskal Herriko herri bat, beraz. Bai, hau duk ikerran bezala herriko bihotza nola bait. Hemen dauk, bitu, biltzen dituk, hemen kale nagusia, hortik etorri gaituk, hau du Donibane kalea, eta hemen biltzen dituk, ezta? Eta Gurutze Santuaren plaza izenadik, hemen dagolako Gurutze Sainduaren elizatxoa. Benetan egiazko eliza herrikoa hori duk, San Joan, Donibane bataiatzailea hori du. Hau duke ermita moduko bat baseliza bat famatua dena Gurutze Santu hori hor barruan delako. Biziki alere gutza handita ospetsua ta zara. Hori juken azoka, zarra. Azoka orain herriko etxea baliatzen dik bulegoak izateko hor. Hemen daukak herriko etxea, hemen udaletxea erraiten dena. Hau du Pascual Enea etxea, hemengo semea duk Patri Urkizu, idazle famatua. Hemen herriko ostatua, aizpea, eta hor goian, basego beste plaza bat, Goiko plaza ditzen dena, eta hor segok eskerpareta, izugarri handia, ederra, eta probalekua. Hola, idila nahi jokatzeko. Aipatu duguna, eta futxean, behar bada, Eliza... Sartuko gaitu? Elizan sartzen gaituk, minutu erdi bat ikusteko. Eta gauza bat erran behar diat. Hau biziki famatu izan duk, zea hemengo Kirol Nazionala luzaz, izan duk sokamuturra. Hemen, sokamuturra. Dantza bat da? Ez, sokamuturra duk idilak ateratzea edo zezenak, baina soka batekin muturrean lotuta. Eta oso arriskutsua duk, zeren sokarekin jende initz erortzen delako eta gero etortzen du zezena bere gainera eta hola. Eta pentsazak hemen zezenak hemen libre, sokakin hilotzen eskaira horretatik gora eta bera eta bera. Izan duk oso famatua eta pena duk amabos urtetan hori galdu delako. Ja, bakarrik, eskortiak egoten itxuken. Sekuritatea gatik, biztan data. Piskatuzko Jaurlaritzak indarra egindik eta egia erran beharra zegok eta galdu egindok. Bai. Ni zinegotza izan nintzala, dula 20 urte egiten genian, baino beti jasotzen nian gutun bat esanaz arruzkutsoa zela eta zerbait gertatzen bazen nire ardura zela. Entzierroa bezala, azkenean. Bai. Baino entzierroetako Nafarroan bazeukatek arautegi libreagoa, baino hemen oso estua jarri ditek eta horrekin akabozo kamuturra eta akabozo zena. Hemen txartzen gira, zaseatuko gaitu. Eliza eguntan, Basilika, ez du basa Eliza. Basilika del Santo Cristo, hau da. Bai, hori duk. Gurutze, ebitu, hemen bada gurutze zaindu bat, hola, oso zarra dena. Eta bitxia duk zurilla delako, eta ez dik bizarrik. Eta erraten ditek, Europan bakarri daudela hiru tokitan, bata hemen Azitainen, Gipuzkoan, herri txiki batean, basego bestelako gurutze bat, Kristo bat bizarri gabea, eta beste Polonian, Grakovian. Eta orduan berezia zirela hiru hoiek Europan, baina gero, jaba dira 10 bat urte edo, 15, topatu dutela, garai hartan, bizarra egiten zutela egiazko hileekin. Eta noski, hoiek usteldu zirenean, geratu dituken bizarri gabe. Hori esaten den. Alba da sartu berdin Eliza. Baduk, historia bat honen inguruan biziki polita arrantzale kontatzen zutena. Basirela San Juan darrak, ondoko herrikoak, Doniban darrak, eta zea lezoarrak, itxasuan arrantzatzen, eta holako batean, sare batean, ras, San Juan darrek hartu ziteken Kristo bat, gurutze bat, hola, eta oso itxusia, eta hola, zaingo dugunekin, eta hola, herri eraman endiago, hori eraman zertako, eta lezoar, bai, guk eraman, oso giristi noa zilako, guk eraman endiagu, bai, baino mango diguzu zerbait errenta, hola, bai, badiagu hemen kupel bat dena zagar dos beteta. Bale, karri zagardua. Eta San Juan darrek eraman ziteken zagardua herrira eta lezoarrek ekarri ziteken gurutzea. Hori duke... Toka da ez... San Juan darrek errataite bereiek atera zela irabazten. Lezoarrek ez berriz. Lezoarren... Elizan, idekia da, hemen ez da uso gertatzen toki guzietan. Hala hemen, alako lauki handi bat, hemen harrizkoa... Eta alako tronadura bat hemen zizelkatua, ze gauza edera. Neoklasikoa. Eta horbitluko gira aldareari buruz, hori ikusten da, aipatzen duzun, gurutze edo. Gurutze hori eta ikusi, Jesus krucifikatu hori. Dizarri gabeko Jesu Kristoa. Eta kaskoa pelatua, ideri gabe. Kurioso da hori. Margotua. Eta basiken, beste bat, egiazko hileekin eginda, baina hori usteldu zelarik geratu du korrela. Eta hemen Bornizko sare handi bat maiatzek berriki atera duen liburu horretan Lander Zurutuzaren Lesoko toponimia izenekoan aipatzen ditek hor egoten zirela erromesak Santiagora joaten zirenak hemendik han pasatzen dituken kostaldeko bidetik. Ah, ba, ez dioke aipatu hori edo Santiagoko bidean pausu toki badena. Bai, bai, hau bai. Eta orduan hemen egoten dituken hemen herritarrak hemen barruan eta hau leku hau leno hemen egoten hau bai. Hemen egoten dituken erromesak lo egiten eta hola eta zaintzen edo ospitale bat bazen ere eta hemen egoten dituken herritarrak. Baino gero ahonditu ziteken eliza hori Lander Zurutuza bere liburuan eraz. Hemen bazioken beste etxe bat Nabarrenea deitzen zena, bota ziteken etxe hori eta hemen zegoen sare hau banatzeko herritarrak eta erromesak jarri ziteken hemen. Eta orduan ikusten baini ikusten da hori zela beste egitura. Bai. Usten duk pixka bat. Ja, gero, hemen gotxea botata eta egin dite gero hau haunditu. Oso, hori gotikoa omen duk, zubia horrek egina. Gehiniko tonadura atzeket hamar bat metro gora da, edo lakazen bat. Bai. Boa, entzuten duk musika pixka bat, hemen giroan sartzeko gure entzuleak. Bai. Hala, organo musika batekin dituan. Ikusten duk organoa, oso ona omen duk. Eta hemengo organo jolea Patxin Txaurrandieta duk, Fernantxoren anaia. Abai, aipatu ez dugun gauza bat, hemen Txaurranduratik diringan duk untzi bat, hemen berazko untzi bat. Bai, beti herri arrantzalea izan dela Koleso, portua lapurtu dioten arte, ebatzi dioten arte. Eta norako untzi mota den, hiru mastiretako untzia duko, eta ematen dik Euskal Nau badela, Euskal Naua. Menturaz bai, hemen eginikako horietarik bat zehuraz ere. Hola, eta hemen prediku alki bat, hemen biztan da horrein Estela Mariatzen gehiago, ez dago jara joteko eskalirik eta... Baina gara izar, bai. Ikusten da hemen diruarekin egin den eraikuntza bat dela. Hemen bezala indietarik etorri diruarekin eraikin gauzak dira, hau bezala edo? Baliteke, edo portutik ateratako, bai, hemengo familia beratxak itxasgintzarekin loturikoek emandako sosekin. Eta badakik Baionatik Donostirainoko lurraldea egon zela Baionako apezpikuaren agindupean. Hau ere bai, Lezo ere bai. Orduan hemengo festa handia izan dituk bizintxoak. Endaian eta Donibanen eta Gipuzkoan kostaldean sortutako jaiotako aurasko ekartzen zitezteken honea bedinkatzea. Ni eren eramak ekarri oinez Donostiatik bedinkatzera bizintxoetan. Gero beste ohitura bat izan duk gurutze zainduaren lotua eta duk Gipuzkoan edo Nafarroan baten batek neska batek izaten baziken aurra eskondu aitzinetik ezintziken eskondu bere herrian lotxagatik, halkeagatik eta orduan etortzen ituken onea eskontzera. Ta dula oso gutxi arte, ohitura usadio horrek jarraitu dik. Bola, dena den hemen gure entzuleri gomendatzen aldigu, hemen pausa toki bat pentsatzeko ere eta gogoetatzeko ere, toki lasaia da eta isila eta hori, toki eder bat. Bai, guti dira olako hiriaren ahotasun handi horren erdian hemen, pausa gune bat ezela. Bai, eta goikua gehiago oraindik ikusiko diago. Thank you. biziki ezei hartzen duen, ez naukin eskortu da. Hora, gure basterrak emanaldia jarritzen ari duzue eta plaza nagusian gira eliza ikusi eta duiten gira kanpora atuntxan haizea eta euria ere lagun ginituela. Lezon! Hala, hemen gira beraz Kurutze Seindoaren plazan beti, Basilika hori bisitatu dugu eta biztan ez dugu erran, baina lezo ez da bat ere ordokia, beraz beste patar bat egoiti, ben eskaler handi bat dugu, pixka bat nola erran genezake Odesako Eisensteinen filme hortako Potemkineko lakikoren eskaler luze bat eben. Eta filme horretan okeres banau, hor polizia kargatzen dik edo militarrek ez da. Baba hiltzen dik. Hemen gauza bera gertatu duk, baina zezenakin. Zezenak ibiltzen dituk hemen gora eta bera eta jende guztia. Egiazko zezenak, poliziak erekin ere, manifestalde bat edo. Poliziakin, bai, hainitzetan, hainitzetan izan dituk hemen borrokak, bai. Ola, frankismoan eta frankismoaren ondorengo urteetan, buf, hemen kaletan barna tola baito. Hemen ikusten duk hemen, eskuineko hau duko biziki polita. Zeren hemen? Egiten da hazienda feria. Hemen gaintxurezkatako baserritarrek behiak ekatzen ditu eta hor lotzen dituztek plaza bat iraian bestetan fest egoten dituk eta hau den haziendaz beteta egoten duk. Hola. Bitu ze eliza animaleko eliza bat hau ere bai. Harri San Joan bataiatzen hemen ikusten dira bala marka batzu hemen agian bai, gerra garaikoak agian, bai. Eta hau dena ondarrarriz egina, areharriz. Eta are ikusi arriz. Eskerrean, eskerpareta edarra. Ara pilota plaza, afizio handia duk. Dena lotua zego, herriko txearekin ikusten du. Goiko plaza, 1926an egin bai. Markatu. Eta horatzean zegoen Lezoko lehen etxea, Guillermo Lazon hori aipatu duguna, Gaskoia, bere etxean, Lezoa haundila. Orain ez zego deuze, baina harri bat bazego jarrita. Lezoa haundila. Eta hemen erretorearen etxea, aitzinean, erretore etxea. Eta hemen, begirazak hemendik, probalekua. Ah, hemen da, beraz, Elizaren saetxean, bai. Probalekoak egiten du, ez dakit, hoita hamar bat metro luze edo, hamar metro largo. Probalekoa hor duk, eh? Aparkalekoan hor? Bai, hau da pilota, zeta hemen pilota nartzen alda, ere pentsatzen dut, txiki handian edo joko garbin edo. Baina, bai. Baina, idilak jokatzeko. Hemen eskuineko parkean. Bai, horrein usten ditek, otuak aparkatzen, eta hola, ez da? Baina, besta direnean, eta idiproba direnean, orduan, ordebekatzen ditek aparkatzen, eta hori dena duk oso berezia, egina. Eta, bueno, ikusten duk, Lezo dela dena gehien bi plaza hauen inguruan, herri txiki bat, bi plaza hauen inguruan, kanpoan badi. Etxe egoitza handi batzu bat dira, jende asko bada, ala ere, pisu handan bat. Orain 6.000 biztan lehen guru. Gertakariek beti beren oroitzapenak uzten dituzte molde berezi batez, jendeen memorian batzuetan harri baten zizelkatzen dira. Hamazazpikaren mendean izan den hilketa baten oroigarria badago Lezoko plazan eta funtsian kondatzen du hilketa hori nola gertatu ziren. Bon, bortizkeria ez da oikoa biztan da. Hala, beraz, delako ahianen gehinean Markrikazen etxe hortan idatzia zen gauza hori. Hau bukaren dauka. Hori da, beraz, Urbieta eneko idazkia, espainolez. Aki mataron a Juanes de Salaberia yendo su casa. Ruegan adios por él a 16 de agosto año 1848. Eta euskaraz, hemen... Zerrata hori. Aizea duk. Hemen hitzuten Joanes Salaberria bere etxeko bidean zioala otoitz egiten Diogo Jainkoari bere alde 1648ko abuztuaren 16. Virgina Doloretakoa, Goriti musika kompositore handiak egina, Xaramelako kantaria ditugu. Kantu hunkigarri bat, bo, Elizan ginen eta kusten da ama Virginaren goresteko eta aipatzeko musika ederrenak beti bezala, mundu guzian sortu dira eta eskolerian ere dudarik gabe. Ama Virgina Doloretakoa ginen beraz. Gorritiren obra. Hemen gira beraz Lezo herrian, bisita bat egiten ari gira, hor Joseba Orkenerenarekin, ez da, treukatu behar, eta holde behar batez, topaketa eginen dugu hor kale nagusian, Mark Legaz zenaren oroitzapenarekin. Hola, kale nagusian gira hemen, eta Jamotenea, beraz, edo Jamotenea, edo Jamote, zen nola jango duten hemen, Jamotenea, hamasei zenbakian, eta Iskulin, Lezoko elkarte baten, beraz, Tokio, Iskulin hori dantza elkarte bat dela, ez? Ez da dantza, ez da... Mendi baten izena zela errandiuka. Bai, eta Euskal Kulturarekin loturiko elkartea. Honek antolatu ditu kantua, dantzak, antzerkia, traineria bat atea ziken, eta beti gastronomiko kulturala duk. Eta goial badago, beraz, etxe zahar askotan bezala, erredola berezi bat, harri zizelkatuzko laka bat ginezake, berbada. Eta hortan ikusten da, zerbait berezi, berbada. Ba, ikusten du beko aldean, badela pika edo lantza bat hautsia. Eta horregatik honi ere ditzen zaio pikandia enea etxe honi baitare. Eta hau juken Mar Legazeren osaba baten etxea. Gaudioso zelaia bere osabarena. Eta bere beste osaba bat bazuten Kamino Goienetxe, Hendaiako auzapeza zena eta medikua ere, eta etortzen zan onera astean behin, eta egiten zuen hemen zegoen medikurik Lezon, eta beak hemen zuen hemen etxe honetan kontsulta. Eta orduan ekartzen zituen Ainitzetan bere ilobak Mar Legaze eta Santi naziek zutena jakez. Gerlan hiltzena. Eta egoten ziren hemen, egoten ituken jostak ketan hemen, eta orduan ikusi ziken pika hori hautsia, eta horrekin bere irudimenean eta hola asmatu ziken Estanislada Gaztibeltzaren historia hori, Gaztibeltzako karabinak, euskara eta karabinak eta hori dena, eta Ainitzetan bere liburuetan aipatzen duen pikandiako familia, eta hori juken bere familia. Eta pertsonaiak beraz hemen sortuak, bere hemen oroitzapenarik. Bere oroitzapenak. Izen hoie denak egiazkoa dituk, gero historiak ere bai egiazkoa dituk, zea karlistak izan zirela, bere amatxiak eta hola, eta itatxe ibili zirela armak ekartzen iparraldetik eta Irlandatik Euskalduna lehen karlistadan laguntzeko jaizkibeletik ekartzen zitzen. Eta hori dena egia duk, baina berak ematen dio mezu literario bat, mezu fantastiko bat, izugarri ederra dena bakik, no, ibili zirela munduan zehar, arman bila Euskalduna laguntzeko, eta hori ikusi zituzten, bazirela Euskalduna bezalako 11 herri, ez, mundu guztian, askatasuran alde borrokatzen. Aipatzeko Irlanda, aipatzeko Ameriketako indioak eta beste. Hori dena, horregatik gero, hemen Lezon atera zuen beste liburu bat, oso polita, eta deitzen zena Iraetako sortzikoa, Arpaz eta Txalapartaz. Konturatzen ba, Iraeta bada herri bat Gipuzkoan, baina hor Ira eta Eta daude. Garbi dago, eta hor dago Arpa Irlandarren musika tresna eta Euskalduna Txalaparta, ez? Eta liburu hori aurkeztu ziken hemen liburutegian Andreonen, eta herri guztia etorri juken, eta basego bideo bat horti da biena, eta oso famatua. Egin genioken bera jakin gabe, omenaldi txiki bat, azerrutu juken ikaragarri ikusi zuenian dantzaria zirela berarentzat eta hori, baina egin genian. Eta gero baskari bat oriotarran, denok elkarrekin, endaiatik eta donimelo izunetik etorri txuken jendeak, eta ba, biziki egun polita. Gero pasatu zitzaioken azerraldea. Eta gero bere haur denborako kontu horiek idazki batean egin ditu, irakurtuko diguzuna, Ba, ba, irakurriko dizuet. Ba. Hemen bertan eman zidaken. Ni hor bizi niluken, etxe horretan, ondoan, ikusten zabarretxean, 30 metrotara, eta orduan etxera ninturrela, hemen zioken, nire zain. Eta Joseba, egit diakik eskatutako artikulua. Eta eman zidaken, artikulu hori juken monumentu bat, Spena diat paper hori bota izana. Zeren juken, bea bezelakoa. Ola lerro bat goian behan lotua, ikaragarria, transkripzio lan ikaragarria egin behar izanean, baina ederra juken. Hora, kale nagusian gira, bon, izenak erraiten duen bezala, kale nagusia da, hiria antolatu duen kalea, beti bai. Aspaldian zaura zere, nahiz, bai, inguruan ere goitza berriak ikusi ditugun. Hemen gira, hoita 10. zenbakian, hor, etxe honek Urbieta Enea izena du, eta hemen bizi izan da, gure eskoldean hainitz ezagutua izan den, Mark Legaz hori, Bai, betu, hemen ikusten duke, zego zerbait idatzi aur gaztelania zarrean. Eta hemen egon juken borrokaldi bat bazait horren gizon bat plazati beretxera. Eta hemen atera ituken beste bi gizon sastagaiaz, ze puñales. Eta hemen hilziteken borroka bat egon juken eta hor duzkeroztik hemen dago 1600. 1600 eta berroita sortzian. Bai, hor dago etzik. Eta hemen, etxe honetan nola, bizi izan juken Mar Legazeren osaba. Gaudioso Zelaia. Eta zea Mar Legaze Zelaia juken amaren aldetik. Eta orduan egoten juken hemen ainitzetan eta hola, eta honen inguruan ateraziken ipuin bat, Las Carabinas de Gaztibeltza. Ah, Gaztibeltzaren karabinak. Hori badakik ez. Gero esaten zian bere osaba hortan pirata famatua izan zela, eta hemen dik, lotzen dik behar bada hori edo? Bai, eta bere amatxi bat zela, edo berra amatxi bat ez da nizla da Gaztibeltza, eta ibili zela munduan zehar laguntza bila Euskaldun entzako, ez? Armak ekartzeko azken gerra karlista joken, eta Euskalduna laguntzeko, eta munduz guztian ibili juken, eta ikusi zuen bazirela herri gehiago euskalduna bezelakoa, eta borroka berean, askatasunaren aldeko borroka. Eta liburu hori dukola askatasunari egindako kantu eder bat benetan. Eresi bat, bai, zea hola, ez? Nola ibiltzen garen inoiz lortzen ez dugun askatasun baten gibeletik. Errandugun bezala estapenean, Mark Legaz idazle politikoak, bere gazte denboraz, horretzapen goxua izan du lezo herriaz, eta hori du bere tekstu batean kondatzen Josebak, egin dio itzulpena euskara horkorat, eta entzuten dugu funtsian, amultxotasun handiko gizona zela, bere behar bada hitz politiko bortitzen ondoan Mark Legaz. Meki irakurriko diat. Hala, hemen Mark Legaz, aipatu bezala, egon zen hemen lezon, bere senideak behintzat, eta hortaz testu bat idatzi zuen, hortzaroko horitzapenak lezon eta Joseba urte diat, itzulpena egindukala testu horrena, ez? Bai, ni duela 25 urte, izan niluken hemengo kultura zinegotzia, eta orduan egin genien aldizkari bat euskaraz eta gaztelaniaz gehiena euskaraz, lezo izena zuena. Eta nik Mar Legaz ezagutzen nian bere liburuen gatik eta hola, baina ainitzetan ikusten nian hemen lezon, kale nagusian, etxe Urbietanearen aitzinean, eta plazan, eta hola, eta berarekin hitz egin eta adiske eta zuna egin genian. Eta eskatu nion aldizkarirako zerbait idaztea. Eta egun batean, etorri zitzaidaken, paper bat eskuan zuela, guztiz anarkikoa, bea bezalakoa, hola, lerro bat, gero gezi fletxa batekin erranaz egiten zuela bestaldean. Pena diat gaur hori ez dudala txiki, zea historikoa zelako. Eta espainolez idatzea. Eta orduan hori atera genian espainolez, baino gero nik egin diat itzulpen bat euskaraz, euskal prentxarako. Eta izenadik aurtzaroko oroitzapenak lezon. Eta honela erraten dik. Artikuluaren markatu. Azten duk hemen. Ze hau duk nik egin dudana. Nire osaba txipia, aitatxiren anaia, Rafael Zabala, Lezoko gurutze santuaren baselizako kaperaua zen. 19. mendeko bukaera aldean. Sakristian, aitzurdinezko konketaren gainean, bada inskripzio bat eliza horretan eman zituen urteak oroitarazten dituena. Kale nagusiko Jamotenea izeneko etxean bizi zen. Eta hiltzean, Gaudioso Zelaia Zabala ilobari utzi zion. Hau, nire amatxi Estanisladaren anaia zen. Estanislada eskondua zen Hendaiako auzapeza eta medikua zen Kamino Goienetxe doktorearekin. Bere ezkon anaiaren baimenaz, nire aitatxik Jamot Eneko goiko solairuan kontsulta jarri zuen eta astero, astearte eta ostiraletan lezoarrak hartzen zituen. Batzuetan, Santi anaia eta ni, Hendaiatik Lezora eramaten gintuen eta barten bertan pasatzen genuen eguna. Herriko plazan edota etxeko lorategi txikian jolasten. Bitartean, osaba lanean aritzen zen. Garai hartan, etzen Pasaidon Ibanera gaur eramaten duen errepiderik, eta Jaizkibel mendiko zelaiak Jamoteneko gibeleko ateraino iristen ziren. Oraindik gogoan ditut, balkoi azpian zeuden kainaberak. Gaur badira oraino zenbait kainabera Jamoteneko gibeleko lursailean. Arratsaldetan, nire anaia eta biok, gure aitatxiren kontsulta azpian bizi zen osaba Gaudioso bizitatzera joaten ginen. Gaudioso aski musikazale ezaguna zen, eta haren idatziak eta errezitaldiak biziki entzutetsuak. Pianos eta arpaz, Jaizkibel mendian barna egiten zituen ibilaldietan, jasotako euskal soinuak jotzen zituen. Behin, osabaren adiskide handia zen Aita Donosti, Jamotenera etorri zitzaigun eta baztango baserri batean topatutako txalaparta oparitu zion osaba Gaudiosori. Aita Donosti kaputxinoek lekaro zen zeukaten ikastetxean bizi zen eta hurbileko baserri batean topatu zuen aipatutako txalaparta. Garai hartan, musika tresna hori arras ahantzia zegoen eta oso txalapartari gutxi zeuden. Gaudiosok txalaparta jotzen ikasi zuen eta ainitzetan aritzen zen zurezko enbor bitxi hartan jotzen. Anaiak eta biok nahiago izaten genuen txalapartaren soinua pianoarena eta arparena baino. Osaba Gaudiosoren sukaldariak Asensi izena zuen eta biziki ona zen txipiroiak saltza beltzean prestatzen. Ilean behin baskari eder bat antolatzen zuten Jamotenean. Eta mahaiaren inguruan osaba Gaudioso anaia eta biok, etxeko mutilak eta On Gervasio Albizu, errenteriako bikarioa edo erretorea biltzen ginen. On Gervasio familiekoa omen zen. Txipiroiak jan ondoren aitatxi kontsultara itzultzen zen. Osaba txalaparta jotzen hasten zen eta On Gervasiok Santi anaiari eta niri honela erraten zigun. Jainkoak egin du lurrean dagoen guztia. Euskaldunok ere berak egin ditu, baina ez espainol edo frantses bilaka daitezen. Ezta txoriak apo bihur daitezen ere, edota larrosak sasi bila daitezen. Euskaldun izaten jarraitzen duenak jainkoaren borondatea betetzen du. gabatxos edo belarrimotzaz, apoz edo sasiz mozorratzen denak, espiritu zaintuaren naia eta legea usten ditu. Eta platerrutsak zikintzen zituen txipiroien tinta beltza erakutsiz, honela bukatzen zuen. Hori egiten duena, iluntasunetan geldituko da betiko. Urteak igaro dira. Aitatxi amatxiak hil ziren, baita osaba ere, onjerbazio frankistek fusilatu zuten. 1936ko gerlan, eta Santi anaia naziek hil zuten 1939an. Jamotenea etxea saldu zuten. Hala eta guztiz ere, belarrietan entzuten dut oraindik Osaba Gaudiosok txalapartatik ateratzen zuen soinu ozena. Eta askotan gogora etortzen zaizkit Lezoko Unibertsitate Musikal eta Medikal hartara egindako ibilaldiak. Egun batean, Gurutze Santuak, Euskal Herriak bilatzen dituen nortasuna eta independentzia berreskuratzen lagunduko diolakoan nago. Itxaropen hori atxikitzen dut bihotzean. Onjerbazioaren araberako evanselioa bete dadila. Alabiz. Errandugun bezala, astapenean, aterbea bilatzeko euria delari kanpoan, nunda toki hobea ostatu bat behin, orduan sartu gira berriz ostatu batean, eta tabernariarekin bisolaz egin ditugu, ba, lezon mestetan bezala, nola bizidiren ostaler horiek jendearen biltokiak diren toki horietan erraiten dauku hor bereala. Baduzu minutu bat hori, ni hemen adegira iparaldeko euskal irratien zat erreportatxoko bat egiten. Bueno, hemen lana antzeko zazpitan hasten duzu, lana orain jendea dator orain edo? Ez, lana hasten dugu berez arratsaldeko zeitan, pero ostiraletan hasten ga pizkalen oso preparatu behar ditugu afaltzeko gauzak eta hola. Bata faria mena badira pintxoak eta txikitoak eta beste. Bai, bai, betiko azkenean pues pintxoak barran jarri, jendeak hartze ditu eta bestela zeoz eskatzezu zukaldean eta zeoz egiten da. Nengo tabernak ongi bizi dira, bizipide bat egiten duzu horrekin? Ala... Bai, izan lehike, baina noain gauza pixka gaizkiago, azkenean jendia oain hotzakin eta hola etxean gatuitea eta azkenean ba... Ez du edari bero azkara hartzen, hola? Ez, hemen hogeien eskafia, o zerreza da. Nire paraldekoa naiz, eta hemen musika beti fuerte ematen duzu, hori jendeak ala maite duelako, eta zuk... Ez, azkenean, oain, hasieran berez, ez da, jende asko duten, eta orduan musika jartzeet, eta zukaldean nago dena prepatzen, pero geho bestela, bai, pixkat musika jartzeet, ambiente moduan, azkenean, jendia jentzuten zaio, pero atzetikan pixkat, bakarrik etortzen ahola, ba, musika entzuteko pixkat. Gero, eta ze musika amaten duzu hor? Kantak, ala musikala soilik edo erritmoarekin, ez edo? Bai, pixkat errimarekin, o bestela bakarrik musika tonua ezakana, oza azkenian... Dantza giro pixka bat. Hoi da, pixkat. Pero bueno, azkenian ba, jendia gustora goteko. Azkenian bestela musika gabe... No, zu ere gustora ikusen zaituko beraz. Hombre, bai, oz ondo. Ondo, miliskega. Vale. Agua, bai. Jaunak, hemen, egira erreportai bat egiten, hemen ostatuetan ibiltzen den jendeak zuek txikituaren... Erdara zubeto. Txikituaren ordua duzu hemen edo? Ez dakierderaz, iparaldekoa da. Ah! Ez dakierderaz. Ez ez, eskera balakizu hemen, eskalduna, alainan. Ni gutxi. Zu gutxi, eta zuk asko, edo? Zuk ere, ez. Ni erderaz. Erderaz egiten duzu beti hemen bizia edo ez, arrede... Euskal bai minio, hola entzitzeko ez. Eta hemen hola hartzeko zazpiak, eta noiz hemen berandu afaltzen da hemen jendea ez edo? Hemen, betzi tarri. Gero, ostirala, hemen jendea bajandan ibiltzen da, ostatuetan edo gehiago edo? Piska gutxi bai. Bai, eta larun batean igandean ez, mesa igandean. Mesa igandean. Bai. Bueno, ongi bizi, Lezoko jendea beraz. Bai. Zuek ere... Zuek berria baduzue, gainera, ez? Ba, ez dakit. Hori. Ezakit. Nola misan ibiltzen bazara ez zu. Nire nahi jota. Gusto, gusto, furrara eta da. Pakatu molestaturik. Binezker, bai, bai. Hala, musika denen entzunen dugu. Eta egungo itzulia bururatzeko azken hitza emazte bati Agustina eskualtzale eta kantaria dugu eta Joseba Horkenderenak presentatuko dauku gogoetak funtsian egiten dizkigu ere lezo herriaz. Hemen baduzu ezakun bat hemen Agustina izen politorekin eta nor dugu Andre hau. Agustina Pontesta, Lesoko alaba, Lesoko kultura, euskal kulturarekin biziki lotua izan dena betidanik, familiaren aldetik. Bera kantatu izan dik Oskarbin, bere anaia izan duk dantzari ona, eta Agustina oso lotua egon duk hemengo ikastolaren munduarekin, gero irakaskuntzan luzaz, ia erretretat hartu arte, eta azkeneko urtetan, 10 urtetan, segurazki, bake epailea, hemen Lezon. Eta badakik euskaltzaindiak izan dituela hainbat arazo hemen izenak jarri alizateko, espainolek ala behartuta, ez da zer den eska, zer den mutila espainolez, eta orduan askotan izen badela mendibaten izena, zer den eska du mutila, beste epaitegitan izan dituk arazoak, eta hemen Agustinak hori, pasatu izan dikola, eta ondoko herritatik ainitz etortzen joken honea, bere seme alaba bataiatzeko, beraien ezuten euskal izena jarri alizateko. Bueno, pixka bat hola labur bilduz. Beste gauza ainitze, zeudekola, baina pixka bat hola betidanik lotua euskararekin eta euskal kulturarekin. Ardatza, Lezo. Gauza asko, errazu Agustina Midesker. Prezeski, batakizu frantzian ere eskolazko izenak emateko, arazo handiak ziren, hemen neskaguziek Maria izenarekin hasten ziren, Enkarnazion eta Kontxi eta Polako gauzak, eta mutilak ere Juan Jose eta horiekin, eta Pedro eta besterik Martin zakegutsi izenaren. Nola ikusten denarik orain, hanbeste eskolazko izenak ematen dituztela aurrei eta hori aise eginden gauza da, la borroka bat izan da legezko gauza datu horiekin edo? Legezkoa izan da, gehien bat. Hoi eta gero zehon epailen baitan, epailen arabera baitare. Epaile, tokiko epaileak, ba, ala auzitegi handi horiek? Ez, tokiko epaile. Ba, ez, hemen ez dugu inolako arazuek izan, eta gehu bihaltzen dia Donostira edo Madrila, eta inork ez du ezer ezen. Ez da errekurtsorik triu supremo hortan edo olako? Ez. Orduan horrek erran idu, ba, epeile baitan zehola. Eta nion izan izketan zeakin, aristelarrekin, deitura ziela, tetziela eta euskal grafiaz, eta horrela, eta esan zea, oi epeile nola onartzen duen horren baitan da. Ah, ba, Lezoko denak onartuko jo. Eta modako izenak zeintzu dira, uentzako orain, bortzire bakit. Zeta bakizu frantzian aktore edo izena Kevin, eta olako izenak hartzen dira, hemen ez da olakorik, amizte ez? Ez. Hemen Ainoa, Unai eta olakoak. Unai, Anne. Ba, izan, behin etorri zizkian bikote batzuk, bada mendi bat. Bai. Bueno, naiet, horako antzeko eta esan nion. Inoiz, entzun gabean dut, esan nion. Eta, horrek, ze erran idu. Eta, nongoa da, edo nondik atera duzuta. Ba, naien maskulinua edo. Eta, horako teori bat, botazuta. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b Bada, badakizu Frantzian, Uztailaren hamarroen fet nazionala da, eta fet nat markatu da egute egiten, orduan badira, beltz batzu fet nat izena dutenak, eta hola hutxe eginez. Ez, piskat absurdoa da, eh? Bena hemen ez duzu, hemen irautza, eta hola, bada beti irautza izenek horik, edo? Irautza bada, irautza eta... Gogorra da, ekartzeko izen hori, ez? Baserriak irautza ditzen dien. Ba, irautza baserriak. Irautza du lurra lardaskatzea. Bai, hornik azarien lana da, bena, bon, alere irautza politika itxura batekin. Ba, holako izena badia. Eta geonik izan nuen ez da beda txiki bat euskatzen diko jaunagen. Pontifekin? Gorrotxategi edo itako batekin. Eta amaiur, amaiurrakin. Hemen amaiur badaude berrogeita urtetako neskak. Eta esan zera, hoi ezin duzuta jarri, hoi ezin da jarri, eta zer bata, hoi mutikoena da. Batira neskak ere, maio, zautzen dut biga, ba? Eta zenek esaten du oita. Leku izenak toponimia gizotezkoena da. Zer bata, Ainhoa, Ioldi eta olakoak ere bat dira? Eta nik orduan esan nion, eta arantzazu, arantzazu, lekua da, eta ama berrikina da, ja, baina ama berrikina joren agotik berra da izako zen leku izena. Eta, esan ja, dena desbirtuatzen izate, eta orduan esan dion. Bera, zuek, zuek, resurrezion? Maria Azko. Resurrezion, Maria Azko, zertzen da. Zuen egosi, zuen jefia zen, eta esan dion. Eta hoiz, zertzen, eta gizonezkoa ez da, ba, ni resurrezion hemen emakumea ditut. Rosario. Esatzen dian, emaztia zela. Resurrezion Maria Azko, eh? Pentsatzen nian, Rosario nire ze... Paisa zen, biztan da. Nire ze ba Rosario zen, eta nire txaurrian, Rosario, be, atxona zen. Horaitzen nauk, irakas batek errantziala, bai, arrazoia duk, gona ziken, baina gona beltza. Paso. Eizo... Bueno, egun erokotasunak egingo du arrunte izati izena, eta bueno... Hale, Agustina izenarekin konpontzen zera, izen... Ah, oi, nire izena, nire trauma izen da. Gaztetan. Errazu, Agustina, bo, ni ez dakiten ea dinekoen hori nostalgia den, benen Oskar Bitaldeari nahi nuke pentsatu, uste dut pasatuko dugula, entzunaraziko dugu, oaiko gaztek ez dute musika hori ezagutzen, eta nolako berri kuntza handia izan zen, hirurugoi, orai duela hirurugoi urte, edo hirurugoi. Ni sartu nintzeneko, ja, hasita martxan zegoen, ja, hasita zeuden Lezoko jendia zen, Lezoko motikoak eta. Trakuta pello, garrizu eta... Nola deliberatu zen holako talde behitzaile baten sortzea kantuz eta nork erabaki zuen hori edo? Beraiek elkartzen ziren, bueno, hemen gehienak bilige korotan, korotan. Orduan korotako jendia elkartu zen eta bazuten beraiek zuzendari edo egiten zuna koruan pasaian mutikua Don Boskon, Luis Romero. Eta harrek harremana zuen Oteizakin toiekin eta horrela zizien eta Gandiagakin. Oteizaren hitzak eta Gandiagarenak ere hartu ziren. Oteizazko ezagutu nun. Talde horretan lau bors gutxi zineten, sei edo esan beste ez? Sei, zazpi. Bo, eta noiz geratu zen gelditu zen talde hori edo? Ba, aspaldi du orain, ba, Zemar jarretzen du, bai, beste batzu, bai, bueno, bai, jarretzen dute, Gure laugarren egonaldia lezon hemenekin uzten dugu eta ba, hariko gira berritzere Joseba Aurkenerenaren markatu Joseba ire treukatzeak Josebaren laguntzarekin eta bo, eskertu behar ditugu ere bo, Mark Legazenaren horitzapenak eta Xaramelako kantariak eta ere entzun dugun Agustina bere oharrak lezori buruz maiten zizkigula. Izan untsa, milesker guzieri eta bestaldi bat arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean,